أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom ngi ñaanal sunu yenen Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay no ngi and ak yeen ci kitabu tawhid batay ñoo ngi ci buntu min al iman billahi as sabru ala akhbarillah tay mbokk julit yi no ngi jël li deson ci dars bi passé موي حديث أنس إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا بين بارتي بوبو لن جلون سوكو دافي سي كارتون سونو بروم ني ايغالي تاي بنين بارتي بي ديس موي وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه sunu yonent Muhammad alayhi salatu wassalam neena su yalla namale ab jamam aw ay sunu borom subhanahu wa ta'ala mbiri ci loxom la nek moy def moy dindi moy amal njeriñ moy tege lor mom yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam bu yalla namale ab jamam gis nga ndeke yow mi mbiri di dal li ñeuk li nga wara yek moy ab jam nak lu neex sangam tek ci kaw bu ko nexe mu liggey lola bu ko nexe mu noppal la lu ko neex mu def yalla su namale ab jamam aw ay amsaka anhu day teyewu ci mom bi zambihi ndax ay bakaram yu bari xam nga tey li am ci sunu jamono ci ndof lela nga gis ben way buy moy yalla alalam di gëna bari wër gu yaramam di gëna dem dolem ak katanam ak mën mënam di gëna dem ba gaay dañ ñaan waaw mi lan mo tax sax mi bandi rek ñoo am alal fim nekk ni bo xolé ku jog dug ci tiaxan rek da nga yam alal selu len lool dugal dug ci musique bi fi 2 mois li nga gis ben way bu ñew jënd la matériel yeup financé la li nga gis ñu may la passeport diplomate li nga gis affaire yi commencé ubbe ko jugal nga nek mbeur jugal nga nek ci xéer yu bon yeup nga xamné mën nga ka lim so ci dugg rek légui xéewal yi commencé ndeke lolu stratégie la bu yalla di natto jaam yi waaw ndaysan lele ab jam tollu ci mbir yu mel nonu yalla bayiko yalla bayiko yalla bayiko yalla bayiko ba mom sax da fay japp ne ah est ce que dé amna li ci kisaak sax ndax dé amna lutax yalla di tardel mugal mi lutax yalla bayiko nonu lutax yalla teye mugal mi ci mom mune hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah ndax ëlëk yawm al-qiyam yalla mën ka duma duma yu metti ëlëk yawm al-qiyam yalla mën ka matalal mbugal gi dara du ci manki niko yalla soté won xéewal gi non la ko yalla di soté waame mbugal dara du manki kon ndeke ab jam warul bew lolou alquran di wax kalla innal insana la yatgha an ra ustaghna yalla neena do ma adama dafa gawa bew dafa gawa bew te deug la ma adama ak gawa bew ñune yalla kañ la do ma adama gawa bew mu ne bu gisee ne amna alal rek da fay commencer bew ha sudan fréquenter ben millier day baye fofu sudan and ak ay nit day baye ñoy waaw su dekkon ci ben quartier day toxu sudan nuyo dootul nuyo sudan wax wax ju bari legui dootul waxati day gis do ma dem rapidement mu changer bu ta mu changer que da fa am ala bo waxe mu ne legui gaay duma sen morom quoi bal sax dana lay wa ana sen gaaya mom genn na ci day fatene barki demb fi la nekkon bu gaay agne ba pare mu nan mer ana bol dof est ce que mer mu chat bi des na est ce que ataya ngeen ba pare da fay fatene fi do na tok di laaj cotisation ataya ku nek mu ne la natal juro doomu adama bobu nak nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mo nam ci mom aw ayam mune hazal hadith rawahu at-tirmidhi wal hakim wa hasanahu at-tirmidhi akhrajahu at-tabrani wal hakim an abdullah ibn mughaffal wa akhrajahu ibn adi an abi hurayra wa at-tabrani an ammar ibn yasir kon ñi ñep yeen ñi yor tere ñi bokku nañ ci ñi genn hadith bi mune iza radallahu bi abdihi al-khair ajjala lahu al-uquba fi ad-dunya lolu wessu wonna yakarna jangon nañ lolo munewa iza arara bi abdihi shar amsaka anhu bi dhanbihi mune ay akhara anhu al uquba yalla day yexe mbugal ni bi dhanbihi ndax bakkar yi muy def yalla day baye rek bakkar yi wala nga di dem resan hatta yuwafi bihi yawm al qiyamah ba yalla matalal ko ko nak euleuk yowmal qiyam nga xamne leppay mat dara du manki mune qala al aziz la yujazihi bi dhanbihi fi dunya hatta yaji'u fi al akhirah yalla du ko fay bakkar yi muy def fi ci aduna dedet kagn la ko yalla di fay su ñewé al akhirah te nak al akhirah mom su fa doom adama demé yalla dila fay te fayu la lu bax rek moy alkunga lutax ku dem al-akhirah yalla fay ko lu bon mu alku lutax lolu ha ha ndax amato noy delto ginaaw amato tu amma fi ci aduna sax doomu adama yalla mën naka fay lu bon mu gaw tu mais bo repé ba dugu ba mel mbir mi jeex na terminé tub amatul bal sax waxuma nga duggu bamel waye amna fo yegg ci sukurat so tubé ken dotu la bal ndax xam ngeen ne buntu tub mi ngi tijé ko ba fi may waxe yeen dafa tijé ko kañ lay tej kañ lay tej buntu bis buñu xëccé ru gi ba ci sa boliki bobu so tuwé té kenn do bal ak ban bis buñu xéé gis jant bi fi jant bi fa la doon génné penko ñu xéé gis ko fi saw boya damay tuub kenn do bal parce que tuubato ngir yalla da nga tuub ngir ragal xam nga né da ngay dé xam nga né yalla da lay mbugal kon sunu borom subhanahu wa ta'ala lélé dana yexé nit mbugal ndaké dafa am lutax mune mustaghfiral zambi zunub yalla matalal ko bakkar yum don def ci aduna yalla matal ko ko wafiha mune fa yastawfi ma yastahiquhu min al iqab yalla may ko fay ko matalal ko bamu mat seuk dara du manke ci mbugal mi nga xamne mo wara dal ci kawam ni mu don nosé ci aduna di pagay di tiakaay di cippi cippi dugg ci lu bon buntu bu bon bu nek mu dugg ko bal sax da nan yenn saay nit ñi ñu ne amna lo xamne de kenn defaguko ci bon mu ne man dina ko def te mën na ko def mu dem def ko ñew ne gaay luma leen waxon gaay na yaay ngand mu ne way yow man fi boy dara def ma te non nak la yalla di jappé yowmal khiyam wan la man tamit fi al-akhirah amul luma te tay leppay mat wa dinañ la mbugal mbugal mo xamne te mbugal miñ la wara mbugal yo kenn lañ koy mbugal wala yu'adhibu adhabahu wala yusiqu wasaqahu mbugal miñ la wara mbugal yow rek lañuy mbugal yew miñ la wara yew yow lañuy yew kon doomu nday yi lol dafa jara baye xel mune wa hadhihi al-jumla min akhir al-hadith li mo nek ci fimu hadith bi mune wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an-nabi inna izamal jaza ma izamil bala ila akhir mune wax ji yonenti bi wax ne magga yu fay mok magga yu bala ñoo tollo magga yu fay mok magga yu bala ñoo tollo nit su ko yalla natto natto bi lu mu tollu ci metti su ko yalla di fay non lay toll doyna rek ngeen gis ben qissa bu ndaw ibrahim bi ko yalla di natto ne ko reyal sa dom tabaski lolou netti won wala metti wu ak fi mu jaar qissa bi ci nelaw bu mu nelaw genti gis dafa wara ray domam ba mu yew wo dom ji waxtaan ak mom dem ci jabaram waxtaan ak mom ba dom ji nangu mu xuss ak mom montagne makka jëm mina diko ray iblis top len muy sanni iblis ay xeer ba kérok muy teural dom ji diko waja rendi sunu borom subhanahu wa ta'ala sebe dom ji sunu borom subhanahu wa ta'ala sebe ko mom sunu borom sebe jabaram ñom ñet ñep rëcc lolou metti won wala metti won metti won bi fay bi ñewé est ce que fatte lo wu len metti bi fay bi xolal ñun ba légui ñu koy fété bi fi ñu tok ñun ñu koy fété jamono ibrahima ak légui ñaata at la kuma koy calculer ibrahima ak légui ñaata at la ana mathématicien yi gis nga xolal fay bobu yalla di fayon ibrahima ba légui ni ndaysan ni ñang ci xewlu so démé tay mak gis xewlu gi ñi xewlu ci ñaanu ibrahima la gis nga kon nat lu mu reey rek su la yalla di fay fay bi day reey wa xolaf yi wax nañ ko dé ku def lu reey am lu reey wa motax ndeké yenn bala yi yalla di tek jam pour raxas ko pour foot ko ay bakaram ak ay tilim tilim ak ay manke manke mam neena lolou daf koy def yalla daf koy def ngir lan ngir fay la mune way nak yenn say wa fihi tanbih neena li yonent bi wax inna izamal jaza ma izamil bala neena wa fihi tanbih yete ngi ci yete ñun ñep war nañu yewu ci li lan lañ ci yewu mune ala husni raja wa husni zann billah fima yaqdihi lak war nañu rafet ñort ay war nañu rafet yaakar kon bu sa bop metete bul jambat bul salit bul kepet bul weddi rafetal yaakaral ne sa bop bi di metti fa am bakkar bo def yalla tek la ko ngir dindil la bakkar bi bo xete ñak amolo ndeke wala amo dépasse jappal ne yalla may nat yaakaral ne dara la bu mbiri degeureté bul salit bul ñax bu mutax nga dem def lo war sa def bal jappal yaakaral ci sa borom yaakar bu rafet ar raja ban raja husnur raja yaakaral ci yalla lu rafet lol nak tollu way la yalla tek la nat ka akise sa bop ba ci borom xam xam yi dañuy wax ne même ci sa dom wala sa soxna wala sa fas bi ngay yek wala auto bi nga xey tal auto bi mu baña tak bul accuser mécanicien bi, accuser sa bop. So déggaloon yàlla auto bi déggal la. Soo sa doom amee problème sa diggante ak moom, bul accuser sa doom, accuser sa bop. Soo déggaloon yàlla sa doom bi déggal la sa jabar ba fu mu yegg. Wala la borom xam-xam yi di wax, ngay tuumaal sa bopp, bis boo gisee jafe-jafe ci sa dund, delluwaatal sa bopp, defal muraajaa. Tey est ce que xooluma lu ma warta xool? Tey est ce que laaluma lu ma warta laal? Tey est ce que waxuma lu ma warta wax? Tey est ce que dégluwuma lu ma warta dégg? Nga yaakaar nag ci yàlla, yaakaar bu rafet ne lii yàlla teg la, xëy na lee nga defoon moom la lay dindil. Waaye beneen bi mooy xusnu zan, nga am njort bu rafet ci yàlla. Julit njortam dafa war a rafet ci boroomam. Njort, ngeen njort. Yàlla nee na li ëpp ci njort bàkkaar la. Inna ba'da zan, julit dafay rafet njort ci boroomam. Waaw, yaakaar na yàlla da lay yërëm, yaakaar na yàlla da lay jéggal, yaakaar ci yàlla ne yow say mbir yëpp yàlla daf koy defar. Mais am na ñoo xam ne seen yaakaar ci yàlla yëpp lu bon la, duñu xalaat ci yàlla mu lu baax. Loolu ab julit du ko def. Ab julit day wuul boromam, day am ci moom yaakaar bu rafet, mu yëg ne lii yàlla teg ko amaana na mbir mii lu baax rek la ci yàlla nam. Danaa feebar, feebar bi yàlla teg la. Am na lu ci yàlla nam, xéewal la ci yow. Xëy na amoon na leneen lu war a metti loolu, yàlla teg la feebar bi. Benn buur fay waxtaan ak benn mbokkam, waa ji ko nag gën ko gëm yàlla, waa ji ëpp ko iman. Waa ji moom ci wetu buur bi la nekk, lu xew rek mu ne looloo gën de, lii de moo gën ci ñu. Buur bi ne ko yow lu xew rek looloo gën. Ki dóor leen ko ci kaso bi, mu ne looloo gën ci man. Ñu jàpp waa ji tëj ci kaso bi. Fekk buur bi dafa am benn waay bu ko doon defal dara, daal di koy gaañ ci nopp, nopp bi dagg. Mu ne ana sama waa ji ñu woo ko, mu ne gis nga de sama nopp bi dagg na, mu ne ko looloo gën ci yow. Mu ne ya yow ma loo may wax, lu sama nopp dagg, nga ne looloo gën ci man. Kii dugaleen ko ci kaso bi, mu ne man it looloo gën ci man. Buur bi génn ñu jàpp ko, war ko rey, ñu xool gis nopp bi dafa dagg, ñu ne kii dafa manqué. Te yàlla bi suñ koy rey lu mat lañ koy reyal, ñu bàyyi ko mu ñibbi. Ñun dee mu ne ci sama waa ji, xam nga tey lu xew? Mu ne lan la? Mu ne man de dañ maa waroon rey, waaye nee nañ dama manqué. Mu ne waxoon naa la nopp bu dagg bee gën. Mbokk yi nopp bu dagg ak baat bu dagg lu gën? Kër kay looloo gën? Mu ne ko yow yow sa kaso bi nag. Mu ne xanaa nga mu ne kaso bee gën, parce que yow bu ma àndoon ak yow ñu xool la nga manqué ku ñuy rey. Mu ne wax nga dëgg de, kon mu ne lu yàlla def rek noonu la, loolu li gën. Mais nag ñun sunu basiira, suñu gis-gis, kan ci ñun moo doon tukki avion bi mu rate ko, bi ne ko looloo gën mu kontaan? Waay sa waay, looloo gën mooy waxi lan? Heure bi waroon ma fekk Italie, nga naan looloo gën? Fekk amaana ne vol bi boo demoon ba asamaan day këpp. Ñu ngi nettali benn waay boo xam ne dafa war a tukki, jabaram gént na avion bi day explosé, jabar ji yeewu, gis waa ji tëdd, te gént na heure sàngam avion bi day tàkk. Jabar ji def ay pexe ba jëkkër ji tardé, ba avion bi départ muyee jëkkër ji yeewu, jëkkër ji yeewu. It dama tardé. Ni muy préparé jabar ji taal télé bi, journal bi lay déglu xool ndax affaire bi dina am. 20 minutes mu dégg ñuy annoncé ne avion ba daanu na. Muy daw di wax jëkkër ji fi mu nekkoon ne ko avion bi nga waroon tukki, avion ba daanu na, mu fekk jëkkër ja dee. Kon kooku dafa waroon dee bis boobu, lu ci amul. Yàlla lu mu def, yàlla du def hasard. Doomu aadama mooy def hasard, mais yàlla du ko def. Yàlla lu mu def rek am na lu nekk ci ginnaaw li tax mu def ko. Loolu la ñu aaye bii ci kanam hadith bi di jàngal. moy wa asa an takrahu shay wa khairul lakum amana nga bañ dara fek li nga bañ mo gën ci wa ya wa asa an tuhibbu shay wa huwa sharrul lakum amana nga bëgg dara li nga bëgg musiba la ci yow lu waral ñaar yëp muna wallahu ya'lam wa antum la ta'lamu yalla xam yeen xamulen asa an tuhibbu shay wa huwa sharrul lakum ha non dama ne ay bi ne ci subhadith amana doom adama bëgg dara lolu mu bëgg musiba kessa mo ci nek wala fi amna ño xam ci ñun dañu bëgg xala bu jigeen sa way bu meesu beut yi tak mu monté ay xef monté ay wé monté bakkan monté tuñ monté bëñ monté ay ans monté dënn monté dal ay xam nga ne lolu sharrun laka baxul ci yow wala baxul ci yow di parce que da yaq sa diiné da yaq sa njabot ni ñun ñi genn wal gi mom lañ bëgg te baxul ci ñun ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamne doomu adama yi ci ginnaw lool lay daw bu deg bu ci lélé ñu ne la yow li baxu ci yow nga ni ah way yow baña bax yi di xéewal nga nan lan fekk xam nga ne baxul lélé nga bañ dara lool nga bañ mo bax ci yow julli ci waxtu akhay waxtu bu gën ha julli ci waxtu ak xey waxtu ban lañu respecté dax dax pourtant bi dañ ko bañ te mo gën ci ñun bi ñu bëgg ko ta baxul ci ñun lool moy yeb yalla ñëmé tuba xawma ñëmé ragal tuba bi ñëpp yalla ngay tardel waxtu yalla te ñëmo tardel waxtu sa patron kon amana nga bëgg dara wa huwa sharrun laka li nga bëgg musiba la ci yow asa an takrahu shay amana ñu bañ dara fik li ñu bañ suñu jamm ci lool la nek lu waral non la moy yalla xam ñun xamuñu bok julit yi mune wax ji yenen tibbi alayhi salatu wassalam wax inna izamal jazaa ma izamil bala lu nattu reey reey reey reey reey fay bu ñewé non lay toll ay ma izamil bala izamil jaza nat lu mu reey reey reey yalla bu lay fay non lay toll mune wa anna allah iza ahabba qauman ibtalahum mbok yi yalla bu bëgge ay jaam dalen di nat waaw mbok yi ab militaire ab soldat bala ñukoy takal grade duñ koy def dañ koy examiner wala dañ koy defal ay test muy réussir di réussir di réussir ba ñu xamné mérite na grade bi ñu dokko ko ab élève bala ñukoy jox diplôme nuñ koy defal hein ya defal examen wala ab chauffeur bala ñukoy jox permis nuñ koy def hein dañ koy defal examen ba ñu xamne mëna dawal ñu jox waaw lan motax legi ñu bëgg yalla subhanahu wa ta'ala xey rek daal di jël jaamam rek bëgg ko duggal ko aljanna te natou ko yalla bu bëggee ab jaam da koy nat ah wala fi neenañ yalla bala mu lay takal grade da lay defal test xol ndax yow li nga wax deug la alif lam mim ahasiban nas ay yutraku an yaqulu amanna wa hum yaftanun yalla dalay nat sula yalla bëgge dalay nat mbokk julit yi nit ñi ñan ñoo ci ëpp natu yonenti lutax ño gëna mag ci nit ñi motax yalla nat leen ba leen yalla naté ñu réussir yalla def leen ay yonent parce que daf leen na nat kon yalla su bëgge ay nit tek leen ay nat pour xol ndax ñom nangu nañ wala nangu wuñu ndax gëm nañ wala gëmuñu ndax nangu nañ wala nanguñu waaw dela nga gis jaamu yalla bu yalla nat ñi dafa ne day salit allahu akbar ñu gis ki am iman ci nat bi ko yalla nat la nit ñi di xamne ki nekk mo len raw allahu akbar ben way xolal waxuma sax nat yu mag dafa dem ben keur rek lima len di wax ci senegal gi la xew de mu ñu ben keur xaritam tok fanan fa fajar jot goor gi indi café tan indi len sukar si mi nan mi jaawale sukar bu mokku be xorom bu mokku bi indi tek goor gi defar kaas bam fess saway dal ne ko man de duma nan sukar bi dal jël sukar jabetam mom def ci kaasam dal di xorom ak café gi jox gan gi di guux rek nopi nan rek bi yey murof nopi di nan rek ba kaas bi def tout rek kum ku bax la pa bi ne ko way xaarama barkelu ci sa kaas bi ni rek na ta te kaas bi ni ko waaw yow la la nan muneko ling ma jox muneko mi li xolama ci nek mune buguma la ko won wax xola koku nonu rek amne nit ñi amna ñu bax te nan nako bu mu deg nopi ne pat ndeysaan goor gi daal di jël kaas bi dem këpp ko te faraatal ko mu ne ko baax na li ma naan doy na nga gis ni am na ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala da leen a bëgg ñoom bëgg gi leen yàlla bëgg sax dañoo dem ba dootu ñu gis lu bon même boo leen defee lu bon sax lu baax la ñuy gis ndax mënatuñu gis lu bon lu baax rek loolu nag tolluwaay la dëgëre la ci jaamu yàlla yi lool nag li koy maye mooy li yàlla wax ci alquran fële wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim ndekay nattu yi tegu yi ci ëpp yàlla la bëgg su la yàlla bëggee nag balaa mu lay takkal garaat ne yow sama xarit nga balaa yàlla wax wattakhadha allahu ibrahima khalilan fan la yàlla jaar ak ibrahim mbokk yi balaa yàlla wax ne ibrahima sama xarit la lan la def ak ibrahima ah looloo gën a tuuti mooy rey loo ko doom ja gën a tuuti xanaa xam leen ibrahima bi mu nekkee mag la ko yàlla dugaloo néegu góor la ko yàlla xarafloo boog ngeen dégg bi mu nekkee magum jëmm ñaan la ko ibrahima mu ne ko waaw mu ne ko xarafal tey yii fii ci ñun toog fii ku xaraful woon ñu ne la sa waay ay xaraf de looy wax problème ñëw na allahu akbar xoolal mag mu toll ne ibrahim nekk bi yonent nekk borom kër yaale ne ko ibrahima xarafal kenn déggul ibrahima teg nek baat moo tax gis nga jàng leen aaye wa izittala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna fàttaliku leen ba yàlla nattoo ibrahima ca baat ya ibrahima matal ko bi ko ibrahima matalee nag yàlla mu ne kon kii ponkal la wattakhadha allahu ibrahima xalila kon ndeke yàlla doo nekk xaritam lu dul mu natt la ba pare ba mu wóor ne yow mii soo génnee fii buñ la nee xuux doo ragal soo génnee fii mission bi mu la sant kenn du la ko teree def moo tax gis nga ibrahima bi ko yàlla takkalee grade bi ba pare est ce que ragaliti na est ce que ragaliti na amul kenn ku mu ragal Moussa noonu la yonent yëpp noonu lañ ba ci sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne fa man radiya falahu rida képp koo xam ne yàlla nattu na la nga nangu sa mbir baax na jeex na fa man radiya képp ku nangu li la yàlla teg li la yàlla may li nga tollool jeex na waaw foofu tamit garaat la li la yàlla teg la leen ne li nga duma ko nangu waaw li waa ji defoon benn président bu ñu gañe woon mu naan man xaw ma nan laa def rek ba ñu gañe ma xaw ma yàlla nan la def rek ba dindi lii samay loxo yàlla ko moom ku nekk mu jox ko keneen moo la ko joxoon moo ne qul illahumma malika al mulki tuuti al mulka man tasha waaw wa tanziu al mulk mimman tasha wa tuizzu wa tuzillu biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Yalla mom lu ko neex mu def, mom mi la mayon moko nang kon bul jommi. Waaw yalla mi la folal mo la folli, yalla mi la mayon mo la xaj, yalla mi la wéral won mo la febarlo. Waaw waaw mo la nat, yalla mi la dixon am am bi mo la ñaklo. Kon nangul wa man sakhita, kep ku yalla tek nat na nga mer. Falahu sakhat, bis bo mere lila yalla tek mer yalla ngay am, te mer yalla xejul ci jamam. Kon sula yalla tege nat nangul, sula yalla tege febar nangul, bul mer bul ñaxtu bul jambat. Lan la lay jural ñaxtu yek jambar yek nangam ak nangam bakar yu bari rek nga de dem safara. Yalla tek la febar ngay faju ba dem di fajolu aram ngir bëgg wir ba nga dugg ci lu haram lolu nga de ci moy sa aduna yaquna sa alakhirah yaquna. Te tay lolo am ci dekk bi lolo bari nit ñi nga xamne dañuy febar di fajolu aram. Samedi passé rek samedi xawma vendredi ci guddi samedi dam doon yobbu xalé yi lag rose mo tax ñew ma tafsir vendredi ci guddi lañ doon préparer di togal xalé yi liñ wara añije parce que mënuñu dem ba fofu di tok biñu ñibi ay minuit ci carrefour bi dañu genn rek gis carrefouru mbedd mi ñu fa exploser ay nen bobu nit ñi sax ta deguñ ay 11h minuit moy ñu ngi exploser ci carrefour bi ay nen. Lolu ci lan la bok? Est ce que lolu ngëm yalla la? Est ce que ku gëm yalla dina jël ay nen diko toj ci ay mbedd? Nen da ramul def dagan dama dagan pour lek la wala pour toj? Nen bobu yow mi ci am aajo wala nga febar bëgg wër wala doko saraxé ki nga sarax ñaanal la ak nga jël ko toj ko té ñi ëpp ci ñi def lolu seen aajo du faju dé sëriñ bi mo la ko yow rek parce que nit ñi sëriñ ñi ñoo jàng psychologie nit ñi. Nit ñi bo leen doon def lu yomb du am dara kenn ñew rek na la ñaanal nga ne ko bismillah ñu jàng fatiha dal moy ki du ko dënal deful luma dara ki mo dem ñaanal mo naan jàngal fatiha muy ñew mais bu ñew nga ne ko bayil ba guddii ba ñepp tedd nga simé ko def yaramu neen taxaw ci mbedd mi jàng juróom ñeenti tabati yada tati am nga lolou du dara du tous mais daf la koy ñangalal pour nga tit defa ne dara la boko defé fa rek japp confiance fekk du tous wala baye bu guddi nga simé ko def yaram len sangu ci digi kër gi wala nga yek ci kaw garab gi wala nga rebuti dalu mbam hein xol waaji daan nax nit ñi daan ay bant la daan jaay ay bant tak ci ay bu mu ne li sa ndig nga koy tak xam nga lu ku koy bu koy jaay lu muy wax li moy galañu pelem sax yab bi ku ko tak dem mu ne la dara mu ne gis nga galañ gi bokay gas xaju gudi ngay jog sol dal mbam depo layu kula gis de ko gis mu de dig kay ni ci jof way ne li moy pelem sax yab bi mu ne kula sax dalay yab bi mu ne bokay gas xaju gudi ngay jog depo layu soldat limba am ngeen layu ha xamo layu yow ki peul la yow dedet moy lolou ñi def ciep diko ki bes xam nga ko leen taw moy layu mu ne lolou ngay depo lay sol mu ne dalimbam mu ne ko gis day de ku la gis day de lolou yombul wala yombul ngeen lolou yombul nit ñi ñoo bëggul lu yomb mo tax sëriñ yi du la wax mu lu yomb da nga ñëw ne nangam ñu ne da ngay gënne juroom ñaari ju dama lay defal listikhar baal ba guddi vendredi jeudi ci guddi nga ñëw ma defal la listikhar lumay indi mu ne indil juroom ñaar lepp weex l'islam nga indi yépp tek nga dem vendredi matin nga ñew mu ne l'iskhar bi baxna ngay jënd nak bi woon fo ngi ray ko ndax lima gis lu reey la kon lu reey lañuy ray indi nak nga ni faré na sama affaire baana mu ne la indi ñëgu nak bi ndax fi lañ koy reey fi lañ koy fessé fi lay saraxé yapp bi suma ko reey ba bari nak ba sarax yapp mo dog la wo nga ñëw bo ñe do fa gi sax boom nak mom lu mu tuti tuti dina jar ñaata ha 150 200 xam nga lool mom duguna ba pare mu ne nak legi nak nañ waxtaan ci fay bi nak gis nga vertement bi nga bi lay na la yow olie sa affaire bax ya nga defar mom affaire am mom xam nga nak buñu ray duggal ko ci frigo mom sa minute bu nek mu lakalo soup wa fere mo ngi bax ba pare boole ci amna 200,000 wala nangam bu muy jënde pomputer amna waaw amna ben imam bo xamne imam bi xam nga gaay dañ nan banu lu yaaf xam ngeen yaaf yaafu muy nek ci bakkan su sa wa bo amé yaaf sa bop bi day metti lu bari ak sa bëdi légui mom dafa la koy bënal xam nga suuy bu ne yaaf lo indi ha ñaari kilo yaaf kumuy bënal mom kumu mëna doon ñaari kilo yapp ngay da nan duma laal xaaliss ñaari kilo yapp gis nga ah journée bi mbokk imam bu bënalé ñaari nit limi am est ce amul lu réré même bo bënalé kenn rek yow mom sa rër taxaw na légui nak imagine nga bëgg dundé non lool lay wax né da nan duma laal xaaliss ñaari kilo yapp rek gis nit ñi nak ku nekk yor sa ñaari kilo taxaw yo té du yapp bi du ci tous dé bi limuy jël mën nako bënd ni rek du dara né ay naxata ñoo nekk ci suuf wa yoy nak bu ci nit ñi yéewul non lañuy dé nit ñi di leen nax di lek seen alal té kat li leen yalla tek du dara lu dul febar la bu leen yalla di nattu yalla wax nañu faju ko sax mu wër waye nak niñ koy fajo yenn saay day nekk ay mbir yo xamné islam gëreemuko kon hadith baangi nonu yalla bu beugé ay nit natou len ku muñ yalla jox la fayu ku muñ kep ko xamné décourager nga dugg ci lo wërta dugg yalla subhanahu wa ta'ala da lay méré nga yakulé aduna yakulé al-akhirah muné waqad yahtajju bi hadha al-hadith man yaqulu innal masa'ib yusabu alayha ma'a takfir al-khataya mune amna ñuy layene amna ñuy dalilo di laye yalla subhanahu wa ta'ala hadith bi yalla subhanahu wa ta'ala musiba yi muy tek nit ñi musiba day dindi bakkar waaw amna ñuy firé hadith bi iza ahballahu qauman ibtalahum amna ñu firé hadith bi ne sunu borom subhanahu wa ta'ala jafé jafé yek nattu yek musiba yi muy tek nit du len lu dul dalay raxas ay bakkar mune lolu bokku na ci ñuko wax wa rajjah ibn al-qayyim hadha al-qawl mune wax ji ibn al-qayyim mom ci lolu la and anna sawabaha tukaffiru al-khataya faqat neena tiyaba yi nga xamne mom ngay jele ci sula yalla natto ci jafé jafé yek fébar yek nattu yi li nga ciy jëlé ci ay tiyaba mom la yalla di fouté say bakkar lol tax ku fébaron su la yonent sété lu mi wax la ba'sathu insha Allah du dara yalla lay foot rek lol tax yonent ali sallallahu alayhi wasallam mune ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair yonent mi ne ma waru ci mbirum julit ma yemu ci mbirum julit ñu ne waaw mu ne julit dal yeppam yiw la ba pare mu ne wa laysa zalika illa li mu'min lol na kenn amuko ludul julit gëm yalla rek mo am lol sa yepp yiw la tay bo ne ben way bu liggeyu jang ba pare liggeyu nga ne ko pourtant ñak liggey bi baana de qu'est-ce que normal la nga fekk febar fukki at teud nga ne ko febar bi baxna liñ lay wax febar bi baxna lutax febar bi baxna ñi de nak ak momi teud lu tane ah ki ligey na xol ñi de na xol ñi jangul ku tane kon kay am nga ko tane chaque jour ko gis am nga ko tane kon serigne bi neena natou yalla di tagate neena pour dindi bakar kessala waye lenen nekul ci ginnaw mune illa iza kana sababan lil amali salih kagn lay nek nak jef ju bax moy bu fekente ne nek na jef yu rafet ah yalla tek lako nga nanguko muñ di ñaan yalla bu de da ngay faju nga fajo ji lu dagan han nangul lila yalla tek su boba mu nek tiyaba ka sabri lu melni muñ gis nga su la yalla tege dara nga muñ da ngay am tiyaba warida nga nangul lila yalla tek da ngay am tiyaba wa tawba nga tup man de so gise yalla tek mali ma jang ba pare ligeyuma wala ma febar wala nangam ak nangam man mi la xaar ma tup so tube nga am tiyaba wal istighfar ngay jeglu aussi sa borom so gise li nat dalma sama bakara bari xarama tuk jeglu sama borom fa innahu hina izin yusabu ala ma tawallada minhu su baba nak insha allah yalla dina la fay ci mbir yi nga xamne mo juddo ci mbir mi yalla tek la lan mo ci juddo muñ lan mo ci juddo nangu lan mo ci juddo tuk lan mo ci juddo jeglu su baba yalla daf lay fay ay tiyaba yu reey reey ndax yalla da fay wax ne sama jambi ka tekna ko mu nangu sama jambi tekna ko mu muñ sama jambi tekna ko mu tup sama jambi tekna ci kawam mu jegluma wala hadha yuqalu fi ma'na al hadith mune li moy liñi firé hadith bi in izamal jaza ma izamil bala iza sabara wahtasaba nat bu reuy lu ci nit di jele moy fay bu reuy kagn iza sabara sumuñe wahtasaba mu takku waw dal takku te bopam muñ su boba day am tiyaba ndax da fay gem ni amna boromam bu ko nat mu nangu amna boromam bu tek ci kaw dara ci kawam dara mu muñ amna boromam bo xamne bim ko tege lan la ko jural moy nangok tup ak jeglu boromam kon mbok julit lolu moy sunu dars tay no ngi ñaan sunu borom mu jéggal ñu ñun tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke am nay laaj inshallah